insanlar gibi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zimonum inciner mağdası hükmet içek de cefadu unu kumandaniyem. Muhterem kumandan soktaz pıdı las kola cahat ki de mücahidin ruhiyat sıraka marziyalik var. De mücahidin ruhiyat de las kola kumudaki piyavariye mustakama au derakavi var. او مجاهدینو د همیش لپاره په دو خپل عزم کې پیاوړي مستحکم وفادار وو. د روسانو په مقابل کې سخت مقاومت وکړ او اوس هم د مقاومت جریان لري او انشاءالله تر هغې وخته پورې چې په افغانستان کې اسلامي حکومت مابین ته نه وي راغلی ده د مجاهدینو مقاومت به په عالي روحیه سره دوام لري. محترم کماندان صاحب، د پخوا په وخت کې چې روسان په داخل د افغانستان کې وو، د مجاهدینو روحیې اوس څه فرق نه دی کړی؟ یعنی پس د غدې وتلو څخه دا موږ ویلی شو چې د مجاهدینو روحیې او مورال فرق نه دی کړی، خو خبره په دې ځای کې ده چې مجاهدین اوس هم پیاوړي دي او د هغه وخت نه هم منظم او مجاهدین په سنګرونو په جبهاتو کې د عملیاتو تصمیم لري. ولی دغه یوه مسله چې روسان کله د افغانستان ووتل او مجاهدینو وغوښتل چې په داخل کې دغو پاتې شویو کمونستانو حملې شروع کړو، د دې کار دپاره یو څه منظم پلان او وخت او شرایط ته ضرورت و. خو کله چې په دې ځای کې پاکستان کې دولت تشکیل شو او د غود خانه څه عفه کمونستانو ته اعلان شو، به همدې منظور تر اوسه پورې څه پلانونه همداسې معطل پاتې دي تر څو موږ وکولی شو چې کمونستان ته د سیاسي لارې نه شکست ورکړو او هغلته په شراطو کې چې مسلمان ګونه دي او هغه په شهادت نه وي رسېدلي، نو موږ وکولی شو چې د کمونستانو قوت او د هغو د افرادو تعداد کم شي او په دې لحاظ موږ ورته شکست ورکړو. نو دا څه موده چې دا جنګونه معطل شوي په دې منظور دي. نور د مجاهدینو روحیه اوچته او عالي ده. محترم قمندان صاحب، پس د عفو عمومي نه څومره کمونستان د تاسو کوی که مجاهدین و سایی اوزای شد؟ تعدادی تخمینا کودل اینی شو خو زیاد نفر دیزای تراغلی مراجعه کرده سمسب و ممیرین. ممکن چه ده غیور از این اتروس پوری با تنها ده ولسواله چک تا ده دوس و شوخاک نفر راغلی شد. زیاد تر ای سایمنسب تشکیل ویده بسانه تا؟ سایمنسب و ممیرین. ده سایمنسب و چتاس ورسری دلی دلند زاین نه ده دولت مورال یې څرنګ ده ارزیابي؟ د دولت مورال یې ډېر ضعیف او د شکست وړ بل دی. دی څه وایي چې دولت فعلا کومې اصلي ونه استفاده کړو؟ دولت د فعلا دپاره د سکرت توغندیو او نورو مجهزو اصلحونه چې هغه روزمره د کابل نه فایر کېږي لیدل کېږي، او څه نو څه هم دولت پیسو د استعمال نه چې وغواړي د مجاهدینو په مابین کې څرخنې ایجاد کړو او په همدې لحاظ باندې څه سیاسي منوره په سیاست بین المللي کې او څه د بعضو دولتو سره په دې رابطه سره دوی د دو هغه نهکار اخیسته چارو چلند، ولی د اصلحې په لحاظ باندې صرف سکرټ چې هغه مجهزترین توغندي دي در زیات په پیمانه استعمال. محترم قماندان صاحب، تاسو د کوم اصلحو نه استفاده کوئ؟ د مو په جبهاتو کې د میاکو راکټ او اوانو 82 او دغه زوکیکو د شکی دغه وسایل مو کلاس کې لرو. محترم قماندان صاحب، د عبوري حکومت په هکله څه نظر لرئ؟ عبوري حکومت په وخت کې چې تشکیل شو د موږ د ټولو مجاهدینو وړ د خوښۍ او د تایید وګرځېده، او موږ هم په همدې فکر او خوشحاله وو چې د حکومت د مجاهدینو به د پیشرفت او پرمختګ سبب وګرځي، او په همدې فکر و اندیشه په جبهاتو کې مجاهدینو د دې په هکله باندې نیک نظر ښکاره کړو، او اوس هم کوم کارونه چې تر اوسه پورې شوي وړ د پیشرفت دي. وزیر خارجه انجینر حکمتیار په کومو د خارجه وزیرانو د مملکتو سره چې کومې کتنې لیدنې وکړلې هغه ډېرې موثرې او مفیدې وې. همداراز تر اوسه پورې چې دی کوم پروګرامونه نیولي جلسې دایرې شوې وړ د تایید دي، او د مو هم خواهش او ارزو ده چې نور هم د دولت پیوړی مستحکم هر څوک همکاري ورسره وکړو او پشتیبانی وشي. تاسو څه فکر کوئ چې په ټول د شپږو میاشتو چې موقت دولت رئیس جمهور د شپږو میاشتو لپاره تعین شوی افغانستان به پیروزۍ ته ورسېږي؟ دا خبره خدای جشانهو ته معلومه ده او د خدای جشانه دا ارزو لرو چې افغانستان زر په زر آزاد مستقل او د کفر کمونیزم ټغر ځینې ټول شي. خو موږ مجاهدین په همدې فکر و عقیده یو چې انشاءالله افغانستان به زر په زر آزاد او مستقل شي. تاسو څه فکر لرئ چې پس په دوباره انتخاباتو کې به د مجاهدینو یا د رهبرانو یا د تنظیمو په مابین کې کوم کړکیچ مابین ترانش؟ دا یوه مهمه مسله ده چې د همیش دپاره موږ دې ته زیات اهمیت ورکړی دی چې په افغانستان کې آزاده مستقله عادلانه رایګیري سرته ورسي او انشاءالله چې دا به یو وزنی لار د حل په افغانستان کې د مجاهدینو د وحدت او د یک پارچګۍ مسله بوي. او په دې حیسه کې موږ کوم داسې کړکیچونه مشکلات شاید په جباتو کې نه احساسوو او د موږ خواهش هم ده دی چې په پېښور کې کوم کسان چې هغلته په حکومت او یا خارج د حکومت وي په همدې ټکي سخت کوشش او هلې ځلې وکړو تر څو چې په افغانستان کې آزاد مستقل عادلانه رایګیري سرته ورسي او دا به یوازنۍ لاره د افغانستان د مجاهدینو د حل اتفاق اتحاد وي. محترم قمندان صاحب، تاسو د مجاهدینو شمېر د چک په ولسوالۍ کې څو نفر ورته رسي؟ د موږ 3000 نه تر 500 درې نیم زره په شاوخوا کې مسله مجاهدین او د 10000 په شاوخوا کې غیر مسله او مسله مجاهدین لرو. دا ټول ترلنګ دیده دي که نه؟ دا ترنینګ په داخل د جبهاتو کې کړی دی او په کومو اصلحو چې موږ یې په لاس کې لرو د دو سره مکمله آشنایي لري. خو په پېښور کې موږ کوم مجاهدین چې لرو هغلته هم هغه آزموده مجاهدین دي. محترم قمندان صاحب، تاسو که د چک د ولسوالۍ د منطقې د اقتصاد په هکله څه معلومات لرئ؟ د چک د ولسوالۍ اقتصاد وضع د منطقه د زراعت لحاظ ضعیفه ده ځکه زراعتي ډېرې کمې دي، کوهستاني منطقه ده، نو په دې لحاظ باندې کوم نور داسې عواید نه لري. په دې لحاظ چې زراعت په ضعیفه حالت کې قرار لري نو اقتصادي وضع د موږ د خلکو ډېره ضعیفه او په ټول د لسو کلونو کې چې دلته جهاد شوی دی یا د کوم کومک هم د منطقې ته نه دی رسېدلی نو کوم داسې نور عواید هم نه لري. د مالدارۍ په هکله هم ډېر مشکلات دي او په دې لحاظ باندې موږ دا ویلی شو چې په عمومي توګه د دې جبهاتو د خلکو د ژوند سطح د اقتصادي نقطه نظره په آخره سره ټیټه. محترم قمندان صاحب، بعضې خلک وي موږ چې اورېدلي ده د چک د ولسوالۍ د سړک په باره کې دو څه سروې څه شی شوي و مخکې انجینران راغلي و بودجه یې تر اوسه نه ده رسېدلې؟ انجینران راغلي دي ګرځېدلي خو بودجه رسېدلې نه ده او په دې هکله باندې موږ ډېر مشکلات لرو که کوم مربوط کسان په دې هکله باندې پروګرام لري د موږ ارزو ده شاید چې خپلو فعالیتو ته ادامه ورکړو او دا سروې او فعالیت سرته ورسېږي. تر اوسه پورې څومره خارجي هیئت داخل د ولسوالۍ چک ته راغلي؟ په کومه حیسه کې؟ په حیسه د زراعت، په حیسه د سرک جوړولو، په حیسه د بند جوړولو. ممکن چې درې کره ته هیئت د درې کره ته په شاوخوا کې هیئتان راغلي وي. داخلي و خارجي؟ دا داخل د افغانستان خلک راغلي، خارجي څوک داسې تر اوسه پورې نه دي راغلي. تاسو کوم پیشنهاد ندهی کړی خارجي موسسو ته چې تاسو همکاري وکړه وارد بند او فابریکې ودوشم؟ داسې په رسمي توګه باندې د عمارت خانه پیشنهادونه د دو ځاینه نه دي شوي، خو هغلته چې موږ ورونه پېښور ته تللي دي نو هغو څه تماسونه نیولي. برعلاوه د هغې نه همدلته یوه موسسه په نامه د ویټا کار کوي او هغو دا بند هم سروې کړی، بعضې نور پروګرامونه په نظر کې نیولي که چیرې موسسه د ویټا وغواړي او د خپلو مربوطو مسؤلینو ته څه مدارک په لاس کې ورکړو انشاءالله دا پروګرام به سرته ورسي. محترم قمندان صاحب، تاسو د دورانی و شخابات نه، یعنی تاسو هلته خپل همکاران لرئ، یو تعداد موټر غنم او دنور افتضاحي مواد داخل د کابل ته ځي، تاسو په دې کې څه نظر لرئ؟ د دې په هکله باندې موږ کلک مخالف یو، ولې د منطقې د بعض مشکلاتو په اثر باندې موږ تر اوسه نوی توانېدلي چې دې مخه ونیسو، او دا کوشش لرو چې دوی په کلکه سم مخه ونیسو، ځکه چې دا مسله په داخل د جبهاتو کې بد تاثیر اچولی دی، او موږ په دې هکله باندې څه جلسې دورې کړې، پروګرام لرو تر څو چې دوی مخه ونیسو. محترم قمندان صاحب، تاسو تر اوسه پورې پس د یولس کاله جهاد نه څومره محصلین تربیت کړي؟ په مدرسو کې د متعلمینو د مدرسې ممکن تعداد 3000 نه زیات وي، او د فعلاً دپاره چې کوم کسان د نم سیم، اتم سیم او اووم سیم شاوخوا کې دي، چې د هغې تعداد د 200 شاوخوا کې راځي، نو که دو ته مثلا د محصلینو جمله وي دوه رګ راځي، او په عامه توګه شاګردان د 3000 نه زیات وي. تاسو څومره معلمین لرئ؟ 130 شاوخوا کې معلمین لرو. دا د 12 سیم نه فارغ شوي که نه؟ د معلمینو سویه مختلفه ده، د لیسانسه هم شته، 12 سیم هم شته، د دارالمعلمین معلمین هم لرو، او په عین حال علما چې مدارس دینی تدریس کوي هغه هم په دو معلمینو کې شته. دا مخارج د تاسو د مدارسو د چا نه تمین کیږي؟ د سویډن موسسې نه تمین کیږي، او مرکز تعلیمي نه، او خپله د حزب اسلامي د امارت حزب اکمالي د تعلیم تربیې د ریاست نه، د سویډن او د مرکز تعلیمي نه. تاسو په آینده کې غیر د دو دینی ښوونو نه مسلکي ښوونه هم په نظر کې نیول یا چې مدارس جوړ کړئ په کې مسلکي تدریس وشي؟ بله، دا خبره موږ د ابتدا نه په نظر کې نیولې ده چې کوم معلمین مسلکي لرو، پس د خدای دی موږ په جبه کې د هر نوع مسلک نه معلمین ورزیده لرو، او د فعلاً دپاره برعلاوه د دینی مضامینو نه نور هم اجتماعي، ریاضي، فیزیکي، کیمیاوي مضامین هم مروج او تدریسي کی. تاسو کوم کورسونه نه لرئ د خارجي ژبو؟ په موږ مدرسو کې انګلیسي، عربي ژبه ویل کی، په خصوصي توګه تر اوسه پورې دا شی عملي شوي نه دي په نظر کې لرو. یعنی مایل یې چې دا شی باید وجود ولري؟ محترم قمندان صاحب، بعض جبهات که قمندانان دیدل کی چې هغه دلا یولس کاله جهاد کې ښه جهاد کړی، منتها بسواده دي، تاسو څه نظر لرئ چې په آینده کې به د دو ځایونه باسواده خلک ونیسي کنه؟ دا خبره د آینده حکومت پورې اړه لري، ولې هغه چا چې زحمت او تکلیف ایستلی دی او ښه جهاد یې کړی دی، د موږ په نظر کې دا ده چې دا د افغانستان په اسلامي حکومت کې هم د موږ سه برخه وکړي، او وکولای شو چې د دې د استعداد او د کار په اندازه باندې هغه په خپل چوکاټ کې کار وکړي، او د هغو دپاره څه دولت کورسونه په نظر کې ونیسي تر څو باسواده شي. که چیرې وي چې په پیښور کې داسې ویل کیږي چې یو اتیا خیریه موسسې د افغانستان د جوړولو دپاره روی کار دي، که چیرې وي چې دا خیریه موسسې داخل د ولسوالۍ چک ته راشي، تاسې څه نظر لرئ؟ همکاري به ورسه وکړئ کنه؟ دا ډېره بهترینه مسایده منطقه ده، که هغه دلته راشي د مجاهدینو د اصولو مطابق کار وکړ، او د افغانستان د اسلامي انقلاب د روحیې مطابق کار وکړو، موږ هر نوع همکاري ورسره کوو. محترم قمندان صاحب، تاسو داسې یو سای منصب فعلاً لرئ چې کابل د دولت نه، تاسو ته تسلیم شوی یي؟ په داسې شکل باندې چې د عف نو د عف په د عف په درشل کې هسې لرو، یعنی دغو درجه یا رتبت شاید داسې تجکتورانه یو جکتوران او نور ورنمشر او داسې کسان په دې رتبه کې شته دي. امکان لري چې موږ د هغو سره د لنډه ځه ووینو؟ دا امکان لري چې د هغو سره ووینئ، د فعلاً دپاره به مې معلومات وکړو چې هغه کسان په دې لنډو ساحو کې دي، او که څه د کارو دپاره مصروف دي په دې شاوخوا کې. تشکر.